15. Duck ležel na písku a spal s otevřenou pusou. Chvílemi se ozývalo hlasité pochrupování. Mark seděl asi o 10 metrů dál u dvou obřích chobotnic. Tak a mno a je to. Několik měsíců se teď nemusíte bát, že vám do jeskyně vpadnou ještěři. To je od tebe velmi šlechetné. Vím, že ti to dalo hodně práce a doufám, že z toho nebudeš mít se svými nadřízenými žádné popotahování. Oddech využijeme na zdokonalení našich zbraní. Moji druhové se již cvičí v ovládání oštěpu a začínáme schromažďovat jed z rejnoků. Nejzranitelnější jsou nejmladší zvířata. Na ta musíte zaútočit nejdřív, ještě než dosáhnou dospělosti. Od zítřka budeme vyhledávat jejich hnízda. Duck spal jako špalek a nic okolo ho nezajímalo. Mark se právě chystal udělat něco zakázaného. A přísně zakázaného. Když opracováváte křemen, určitě jste si všimli, že přitom vyskakují malé jiskřičky. Ano, to je pravda, poprvé nás to i trochu polekalo. Když k těm jiskřičkám přiložíte chomáček suché trávy, chytne to a tak vznikne oheň. Musíte ho živit dřevem. Hořící větve dokáží zahnat divou zvěř. Amno zvážnila a zamyslela se. Hlavou se jí honily nádherné a trochu hrůzostrašné představy. Díky, příteli. Národ Likantů ti vděčí za mnohé. Teď si odpočiň. Cítím, že jsi velmi unavený. Mark se položil do vlahého písku a k jeho tváři se natáhlo jedno z chapadel. Velmi něžně ho pohladilo. Do Markových neuronů vznikla akajna myšlenka. Byla nostalgická a smutná. Je velká škoda, že naše organismy jsou tak rozdílné. Vím, že zase odjedeš a já na tebe nikdy nezapomenu. Mark téměř okamžitě upadl do hlubokého spánku. Duck se zdvihl a hlasitě zívnul. V mihotavém světle jeskyně dokázal rozeznat Marka s Rajem. Ta příroda je nespravedlivá. Jak to, že všichni lidé nejsou stejní? Jak to děláš, že se tak rychle dokážeš zotavit? Ty vypadáš čerstvě a odpočatě a já bych klidně ještě několik hodin spal. To asi bude tím, že já nevedu tak rozvedný život jako ty. Ale teď není čas na rozjímání. Už je noc a Raj se vrátil s novinkami. Pojď si ho poslechnout. Přiblížil jsem se k domkům a bylo to strašné. Tihle lidé se uchýlili do jednoho z nich. Znáš to, tyhle prefabrikované stavby jsou lehké, aby je bylo možno co nejlevnější transportovat. Úkryt nápor těch tří ještěrů nevydržel. Pozemšťané se sice bránili ze všech sil a vedli si dobře. Nejdříve několik tyranosaurů zabili, ale pach krve bohužel přilákal opeřené dravce. Mrchožrouti nechali jen ohlodané kosti. Android ještě dodal telepaticky. Hodně jsem jich zničil. V záznamech to bude vypadat jako legitimní obrana. Při té příležitosti jsem prošel všechny dokumenty, které ti darebáci po sobě zanechali. Myslím, že to bude Neumana velmi zajímat. Pak určitě schválí můj zásah a převezme odpovědnost za zabití dravců. No a pak jsem to zneškodnil jako celek, přesně podle zákona o nevměšování. Z tebe se mezi lidmi stane pěkný pokrytec. Myslím jenom logicky. V několika posledních hodinách jsem zničil 9 ještěrů. Pochybuji, že by ještě nějací na ostrově zbyli. To je jistě příznivá zpráva pro naše přátele. Doufám, že tuto část lovu si nezaznamenával. Raj se pokusil chabě zaprotestovat. Už vím své o nástrahách administrativy. Nerad bych tě zase viděl sesazeného z funkce. Jsi pak z toho celý mrzutý a to já nemám rád. To ti tedy děkuju. Pečuješ o mě líp než vlastní máma. Duck mezi dvěma zívnutími zamumlal. Tak co se teď bude dít? Před úsvitem vyrazíme. McDonald se podíval na hodinky. Tak to mám čas si ještě zdřímnout. Znovu se uvelebil, dal si ruce pod hlavu a zavřel oči. Aka vyslala telepaticky. Sledovali jsem tvůj rozhovor, Marku, ani nevíš, jakou máme radost. Konečně budeme moci opustit tuto jeskyni, budeme žít po celém ostrově, budeme se moci objevit i ve dne. Přijdeš se zase na nás podívat. Z té otázky bylo cítit očekávání. Mark musel ten slibně se rozvíjející sen přerušit. Bohužel je jen velmi nepravděpodobné, že bych se vrátil. Jakmile budou moji nadřízení informováni o vaší existenci, stane se tato planeta zakázaným prostorem, aby se zamezilo jakémukoliv ovlivňování vašeho přirozeného vývoje. To je sice rozumné rozhodnutí, ale mně se nelíbí. Já bych ti ještě ráda viděla. Já tebe taky, ako. Dvě chapadla se mu něžně ovinula okolo krku a ramen. Nevíš, jestli Likanté existují i na dalších ostrovech nebo na hlavním kontinentu. Nikdy jsme nenavázali přímý kontakt. Ale občas máme dojem, že k nám zaznívají zlomky myšlenek, ale jsou velmi vzdálené a nelze je rozluštit. Bohužel kvůli velkým bílým žralokům nemůžeme přeplout oceán. Za pár desetiletí dokážete sestrojit plavidla, která vám umožní plout na vlnách. Pak Mark opět udělal chybu. Nemohl vydržet tázavý a kajn pohled a vysvětlil jí princip plachetnice. To je senzační nápad, vložil se do hovoru Amno. To by mohl být báječný prostředek, jak opustit náš ostrov. Tak a teď už musíme jít, Ako. Odvezu tě na pláž. Budu tak ještě chvíli s tebou. Duck se znovu probudil a zavrčel. Co to je za nápad, koupat se touhle dobou? To je mi tedy dovolená. Máš pravdu. Úředníci na správě ti s radostí tuto výpravu započtou do dovolené. Přestaň už s tím vtipkováním. Ještě ty hlouposti někdo zaslechne a vezme je vážně, vyhrkl Duck a vypadal přitom znepokojeně. Když dorazili na místo, překvapilo je světlo. Duck se posměšně zahleděl na Marka. Hleďme, oni už objevili oheň. Znají ho od té oby, co se naučili opracovávat křemen, odpověděl Mark stroze a pak už bylo ticho. Duck pokrčil rameny a usmál se. Tak a co je na programu teď? Teď se vydáme na cestu na původní základnu, odkud Ray bude moci bezpečně zavolat modul. A pak. Rád bych navštívil pár míst na hlavním kontinentě. Kdo ví, jestli tam nenajdeme ještě nějaké myslící bytosti. Duck se podíval na hodinky. Nemohli bychom se na pár hodin vrátit na Merkur. Strašně toužím po pořádném jídle a rád bych strávil chvilku ve sprše. Ray viděl, že Mark váhá a proto telepaticky dodal. Já také potřebuju doplnit zásoby energie. Mám po tom nočním letu a po použití dezintegrátoru pořádně vyčerpaný generátor. Už je víc než z poloviny prázdný. Mark řekl nahlas. Tak dobrá, trochu si odpočineme. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.